साईं ऐसे संत, ऐसी दीप्यमान विभूति थे। कहते हैं एक बार साईं दीपावली के दिन साहूकार के यहां तेल मांगने गए। साहूकार के मन में साईं के विरोधियों ने गलत भावना भर दी थी। साईं के तेल मांगने पर उसने बुरा भला कहते हुए अपनी दुकान से भगा दिया। साईं तो देव रूप थे, उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मेरी द्वारका माई में दीपों की दिवाली तो जरूर होगी, देखने सभी आना। और अपने भक्तों से कहा, दीपकों में पानी भरो, आज शिरडी में पानी से दीपक जलेंगे। कह के साईं ने सारे दीप जला दिए। गांव भर के दिए बुझ गए, परंतु साईं के दिए जलते रहे। ऐसे हमारे साईं थे जिनके चरण छूने के लिए मन व्याकुल हो जाता है और भक्ति विभोर होकर गाने लगता है, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। भंडारी साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला, साईं भोला, साईं भोला, साईं भोला, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। साईं साईं जपले मनवा बिगड़ी बने तुम्हारी, साईं साईं जपले मनवा बिगड़ी बने तुम्हारी, सारे जग की खुशियों से झोली भरे तुम्हारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। यहाँ न जाना वहां न जाना, जाना मुझको शिरडी, यहां न जाना वहां न जाना, जाना हमको शिरडी। साईं का दर सब कुछ देगा, साईं की कर ले भक्ति, साईं भोला, साईं भोला, साईं भोला, के लिए ही बनी साईं जी की समाधि, इस दुनिया के लिए ही बनी साईं जी समाधि। कर ले मनवा साईं पे श्रद्धा, साईं बड़े उपकारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, कर लो भक्ति से कर लो साईं की जयकारी, प्रेम से कर लो भक्ति से कर लो साईं की जयकारी। हाँ पग पग विजय तुम्हारी होगी, साईं है मंगलकारी, साईं भोला, साईं भोला, साईं भोला, साई भोला। का ध्यान लगा ले मनवा साईं की रहमत प्यारी, साईं का ध्यान लगा ले मनवा साईं की रहमत प्यारी। हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं हितकारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। संत रूप है साई देवा जग के पालनहारी, संत रूप है साई देवा जग के पालनहारी। हर जिसकी जरूरत जितनी होती साई करते पूरी, साई भोला साई भोला साई भोला। आशा है साईं भक्तों के भयहारी, दुखियों की आशा है साईं भक्तों के भयहारी। नतमस्तक साईं चरणों में झुकती दुनिया सारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, भोला भंडारी, साईं साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। साईं जी बिन मांगे भरते सबके मन की तिजोरी, साईं जी बिन मांगे भरते सबके मन की तिजोरी। साई नाम की माला जप ले बन तू नहीं व्यापारी, साई भोला साई भोला साई भोला। जय शिव साईं बिनती सुनो हमारी, जय जय साईं, जय शिव साईं बिनती सुनो हमारी। हम सबका कल्याण करो हम घर के सभी भिखारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। वाले शक्ति वाले शिरडी वाले साईं, भक्ति वाले शक्ति वाले शिरडी वाले साईं। क्षमा करो हर भूल हमारी हे भक्तन हितकारी, साईं भोला साईं भोला साईं भोला। साईं भोला भंडारी, भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला, साईं भोला, साईं भोला। साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। जय जय भोला भंडारी साईं भोला भंडारी साईं भोला भंडारी साईं भोला भंडारी।